نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ایک دفعہ بڑی محبت سے تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آیت نمبر 84 سے دیکھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا. کیا؟ لا تسفكون دماءكم نمبر ایک نہیں تم بہاؤ گے اپنوں کا خون. اس پہ اگر آپ ایک نمبر ون ڈال لیں تو آپ کو آیت آسان ہو جائے گی سمجھنے. اور کیا حکم دیا ہم نے؟ کیا یعنی عہد لیا؟ ولا تخرجون انفسكم من دیارکم اور اپنے ہی ہم مذہبوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. یعنی اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. پھر کیا ہوا؟ ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کر لیا. یعنی اقرار سے مطلب یہ کہ یہ کہا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وان تم تشہدون تم اس چیز پہ گواہ ہو. کس چیز پہ گواہ ہو؟ کہ تم اس کام کو کرو گے. لیکن عملاً کیا ہوا؟ ثم انتم هؤلاء پھر تم وہی لوگ ہو. کیا کرتے ہو؟ تقتلون انفسکم قتل کرتے ہو اپنے ہی لوگوں کو. گویا کہ پہلے حکم کو نہ مانا. اور کیا کرتے ہو؟ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو انہی کے گھروں میں سے. ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. اور کیا کرتے ہو؟ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان اور تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد کرتے ہو. تیسری چیز. اور چوتھی چیز. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو کیا کرتے ہو؟ تُفَادُوهُمْ تم فدیہ ادا کرتے ہو ان کا. رینسم حالانکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کو نکالنا ہی حرام تھا تم پر. یہاں تک بات کر کے اللہ تعالیٰ آگے کمنٹ دیتے ہیں ان کے اس رویے پہ. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, کیا تم کتاب کی کچھ باتوں پر تو ایمان لاتے ہو اور کچھ باتوں کا انکار کرتے ہو؟ اب جو ایسا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, اور نہیں ہے سزا اس کے سوا کچھ اور مگر یہ کہ وہ لوگ جو یہ کام کریں. کون سے؟ جس کا ذکر اوپر ہوا. کیا سزا ہے؟ خزي في الحياه الدنيا, دنیا میں ان کو رسوا کیا جائے. اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن ان کو زیادہ شدید عذاب کی طرف پھیر دیا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یہ دو آیات ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی باتیں رکھوں گی تاکہ آپ پھر ان کو بہت اچھی طرح سے واضح طور پہ سمجھ سکیں اور کوئی بھی شبہ نہ رہے. تورات میں یہود کو چار باتوں کا حکم دیا گیا تھا. آپ نوٹ کیجئے پہلے پوائنٹ وائز, پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دیکھیں گے وضاحت کے ساتھ. پہلا حکم تھا کہ اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے. یعنی پہلا عہد کیا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہود سے؟ کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے. دوسرا عہد ان سے کیا لیا تھا؟ کہ ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے, یعنی ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے. تیسرا حکم, ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کریں گے. اور چوتھا حکم کیا تھا؟ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے. اب یہ چار حکم تھے. دوبارہ بول دیتی ہوں, ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے, ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے, ظلم اور زیادتی پر مدد نہ کریں گے, اور فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑائیں گے. اب یہ تو ایک حکم تھا ہی ان کے لیے, لیکن جیسا کہ شروع میں بات ہوئی کہ مدینہ میں جب اوس اور خزرج کی دوستی کی وجہ سے یہود کے قبائل ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے تو شروع میں تو قتل بھی کر لیتے ایک دوسرے کو, یعنی مارا جاتا ایک کے ہاتھ سے دوسرا, دوسرا ادھر سے مارا جاتا. بعض دفعہ جنگوں میں قیدی بنا کے بھی ایک دوسرے کو لیا جاتا, گھروں سے بھی نکالا جاتا. یعنی پہلے تین کام کر لیتے, اپنے دوسرے یہودی بھائی کو مار بھی دیتے, ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے, ظلم اور زیادتی پر مدد بھی کر دیتے, لیکن چوتھا کام جو تھا فدیہ دینے والا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے. کیسے؟ کہ پیسے لے کے جاتے, جو مدینہ کے جو لوگ تھے اوس اور خزرج کے, ان سے کہتے کہ یہ پیسے لے لو اور ہمارے اس بھائی کو چھوڑ دو. ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ نمائشی نیکیاں, لوگوں میں واہ واہ ہوگی کہ دیکھو کتنے اچھے کام کر رہے ہیں, قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں, چیریٹی کے کام, ہیومن رائٹس, اور بڑے بڑے نام آرگنائزیشنز کے, کہ جو بظاہر ایسی نیکیاں کرنے والے کہ جس سے لوگوں میں شہرت ہو لیکن اصل دین کی جو روح ہے اس کو ختم کرنے والے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ تو ایمان لاتے ہو یا عمل کرتے ہو اور کیا بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت یہود کو دی گئی جو شریعت تھی اس کا وہ حصہ ہے جو اجتماعی نوعیت کا ہے. پچھلی آیت جو ہم نے دیکھی وہ انفرادی احکامات تھے اور اس میں ڈوز تھے, امر تھے سارے. اب اس آیت میں اجتماعی یعنی قومی نیشن وائز رولز ہیں اور ڈونٹس ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان چار باتوں سے منع کیا. تین باتیں ان کو بری لگتی تو وہ نہ کرتے, ہاں آخر میں ایک کام کرنا پسند کرتے, اور وہ کیا تھا؟ کہ ہم ان کے رینسم کو ادا کر کے پھر ہم ان کو واپس اپنے پاس لے آئیں گے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. کیا کیا؟ کہ خزیم فی الحیات الدنیا, دنیا میں رسوا ہوئے. کیسے ہوئے؟ کہ یہود جو تھے مدینہ ہی سے نکالے گئے, غزوہ بنو نذیر ہوئی تو نکلے, بنو قریظہ والوں کو قتل کیا گیا. شروع میں یہ خیبر میں گئے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا اور یہ بالکل رسوا ہو کے ذلیل و خوار ہوئے. اور اس کے بعد آخرت کا عذاب تو باقی ہے. اگر دیکھا جائے تو بات تو یہاں یہود کی ہے لیکن اصل میں ہم مسلمانوں کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسے لوگ اللہ کو مطلوب نہیں کہ جو دین کے معاملے میں پک اینڈ چوز کا رویہ اختیار کریں. دین کی جو بات اچھی لگے اس کو مان لیں اور جو بات بری لگے, جس پہ عمل کرنا تھوڑا سا ان کے لیے مشکل ہو, تو اس کو چھوڑ دیں. ہم دیکھتے ہیں اپنے اندر ان چیزوں میں سے کہ کیا آج ہمارے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں. کیا یہ احکامات جو یہود کو دیے گئے کہ آج مسلمانوں کو بھی یہی حکم نہیں دیے گئے, یا اس میں سے کچھ مختلف چیزیں تھیں لیکن ہم نے اس کو کس طریقے سے بدلا؟ آئیے ذرا آیت کے ساتھ ساتھ ہی دوبارہ دیکھتے ہیں. اب آپ کریں گے کیا کہ تم کی جگہ آپ مسلمانوں کو سمجھیں گے. ٹیکس کے ناطے سے بات سمجھ گئے, ہو گئی پوری بات, لیکن ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایسے ہی حکم ہمیں نہیں دیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا. کس سے؟ ہم مسلمانوں سے. کیسے لیا؟ کتاب کے ذریعے. کتاب کے ذریعے کیسے؟ مسلمان گھر میں پیدا کر کے یا شہادہ لیتے ہوئے. جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی ہر بات کو مانوں گا, اس کے حکموں کو مانوں گا, تو کیا کرنا ہے؟ پہلا حکم کہتا ہے لا تسفکون دماء, تم خون نہیں بہاؤ گے, قتل نہیں کرو گے. آج اسلام میں قتل کو کبیرہ گناہ کہا گیا, اور اگر انسان خطا سے بھی قتل کر دے تو اس کی بھی سزائیں متعین کی گئیں, اور کہاں کوئی کسی کو اپنی مرضی سے اور اپنے ارادے سے قتل کر دے اس کی بات تو اور ہے. ذرا دیکھیے اپنے ارد گرد کیا مسلمانوں میں قتل و غارت گری ہے. کیا آج مسلمان مسلمان کے گلے پہ خنجر نہیں چلاتا؟ کیا آج مسلمانوں کی جانیں دوسرے مسلمانوں سے محفوظ ہیں؟ مسلمان خود اپنے حال پہ غور کر لیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اس منع کیے ہوئے کام پہ اپنے آپ کو مجبور تو نہیں کر رہے. گولی چلتی ہے تو چلتی ہے, لیکن اس بات کا صدمہ اور غم بڑھ جاتا ہے جب پتہ چلے کہ گولی چلانے والا بھی مسلمان تھا اور جو مرا وہ بھی مسلمان تھا. اگر آج ہم امت مسلمہ کو دیکھیں, دور نہ جائیں اپنے ملکوں میں دیکھ لیں, کتنے لوگ روز قتل ہو رہے ہیں, جانے محفوظ نہیں, مال محفوظ نہیں, عزتیں محفوظ نہیں, تو پھر مان لیجئے کہ آج ہمارا اس حکم پر عمل نہیں. لا تسفکون دماءکم, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اس کی جان اس کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی انسان اس جان کو لینے کی کوشش کرتا ہے تو اصل میں اللہ کے حق کو غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے اسلام میں خودکشی بھی حرام ہے, سوسائڈ اسلام میں فارویڈن ہے, حرام ہے. کیوں؟ تمہاری کہاں سے آ گئی یہ جان؟ یہ تو اللہ کی دی ہوئی تھی. تو لہذا قتل و غارت گری, میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر ایک بھی لفظ بولنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہاں مارنے کی بات نہیں ہوئی, غور کیجئے. یہ نہیں کہا کہ لا تقتلونا انفسکم, بلکہ کیا کہا؟ تسفکونا. کیونکہ خون بہتا دیکھنا ایک بہت مشکل بات ہوتی ہے. بہت حیران ہوں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ کہ کس طریقے سے جب آیتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا. یعنی آج صبح ہم نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جو واقعی نہیں دیکھنے کے قابل تھا, اور ایک شخص کسی نے اس کے مرڈر کی کوشش کری اور اس کا خون بہتا ہوا اور اس کو پمپنگ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو آتے ہوئے ایمبولینسز کو آتے ہوئے ہم نے دیکھا. اور میں اس وقت بھی یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نے یہ آج کیوں دکھایا, اور میری نظروں میں یہ آیتیں گونج رہی تھیں کہ لا تسفکون دماءکم. کتنا دل ہلتا ہے, وہ مسلم کا خون بہے یا غیر مسلم کا, اپنے کا بہے یا غیر کا, لیکن دل ہلتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ہی باتوں سے مسلمانوں کو روکتا ہے. آپ کوئی اخبار کھول کے دیکھ لیں آج ہمارے ملکوں کا, اتنے قتل, 10-20-15 قتل کی اکٹھی خبر تو اب کوئی بڑی بات ہی نہیں رہی, اور کہاں کہاں خون نہیں بہایا جا رہا. جن کو یہ باتیں منع کی گئیں وہ آج اپنے جیسے بنی اسرائیلیوں کا تو نہ صحیح, لیکن آج کے مسلمانوں کا جو خون بہا رہے ہیں, ناقابل دید تصویریں اور خبریں. کسی نے مجھے ای میل کی اور اس میں دل خراش قسم کی تصویریں تھیں دنیا کے کسی خطے کی, کہ وہاں یہ ظلم ہو رہا ہے بنی اسرائیلیوں کے ہاتھوں. اور میں ہر سوچ میں تھی کہ اللہ نے جو بات آج ہمارے کلام میں بھی ثابت کر دی کہ ان چیزوں سے ان کو روکا گیا, آج بھی ان کے وہی لچھن ہیں. اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آتی تو یاد رکھی آج کے سن 2008 اس کی خبریں بھی اس الہامی کتاب میں ہوتی. ٹھیک ہے کچھ جگہوں کے نام بدل چکے ہوتے, کچھ ادوار بدل چکے ہوتے, لیکن کہانی ایک ہی ہے, قتل گری. ایسے خون بہایا جاتا ہے جیسے پانی, قیمت نہیں خون کی. مجھے کسی نے بتایا کہ, یعنی شیئر کیا, بلکہ میرے پاس وہاں کی تصویریں بھی ہیں, یعنی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ لوگ خون بہانے کو ایک کھیل سمجھتے ہیں. یعنی ایسا ایک ظلم کا دور گزرا ہے کہ لوگ جیسے ہمارے ہاں کرکٹ میچوں کے لیے جمع ہوتے ہیں, تو وہاں پہ لوگوں نے ایسے پلئنگ گراؤنڈز بنائے ہوتے تھے, اور وہاں کیا کرتے تھے, کئی دن کے بھوکے شیروں کو چھوڑتے اور پھر اپنے غلاموں کو پھینکتے, اور غلاموں کا خون بہتا ان کے سامنے, اور لوگ اس کو دیکھ کے ہنستے اور تالیاں بجاتے. کہتے ہیں کہ وہاں کی زمین سرخ ہو چکی ہے اور وہاں پہ بدبو تعفن پھیلتا تھا خون کا, اتنا ظلم تھا. یہ کیوں ہوتا ہے جب انسان اللہ کے احکامات سے منہ پھیر لے؟ وانتم موریدون. اور کبھی غور کرے نا تو یہ جو اوپر اخلاق سکھائے گئے, درگزر, تحمل, عاجزی, اسی چیزوں کی کمی جو ہے انسان کو اتنا بھڑکا دیتی ہے کہ کبھی کبھی قتل تک نوبت آ جاتی ہے. باتوں کے تیر تو ہم چھوڑتے ہی ہیں, لیکن پھر اصل تیر بھی کھلنے لگتے ہیں. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ. اور نہ تم نکالو اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے. کیا آج مسلمانوں میں ایسا کوئی کام ہے؟ کسی کو اس کے گھروں سے نکالنا کئی طرح سے ہو سکتا ہے, ان کو بے دخل کر دینا, ایسے حالات پیدا کر دینے اپنے ملکوں میں کہ لوگ وہاں رہنے کے قابل ہی نہ رہیں, اتنا فتنہ اور فساد ہو کہ لوگ خود ہی گھر چھوڑ جائیں, اتنی کرپشن اور اتنی بے دینی ہو کہ لوگ وہاں آنا پسند نہ کریں. کیا یہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا نہیں؟ تم مقرر تم وان تم تشہدون. پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو اس بات پہ کہ ہم ایسا نہیں کریں گے, لیکن عملی بات آتی ہے تو سم مان تم ہا اولائی تقتلون انفسکم. پھر تم لوگ اپنے نفسوں کو قتل کرتے ہو. بعض دفعہ دیکھا کہ ایسے احکامات سکھانے والے خود ہی دوسروں کے خون کے پیاسے ہونے لگتے ہیں. اس لیے کہ یہ باتیں ممبر اور کرسی پہ بیٹھ کے سنانی اور بتانی تو آسان ہے, لیکن عمل میں بڑی مشکل ہے. جب خون گرم ہو جاتے ہیں نا تو پھر قابو نہیں پایا جاتا, سرکشی ہوتی ہے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ, اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو ان کے گھروں سے. یہ دو کام تو کرتے ہی ہو, لیکن تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو زیادتی اور گناہ کے کاموں پہ, یعنی ان کے خلاف کام کرتے ہو. کیسے؟ کہ گناہ کے کاموں میں مدد کرتے ہو. اگر آپ اس کو اس طرح محسوس کریں نا کہ یہ کیسے ہے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر مدد کرنا, کیونکہ علی کی وجہ سے معنی اپوزٹ آ رہے ہیں نا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ اور زیادتی کے کام کون سے ہوتے ہیں, اور کیا آج ہم مسلمان تو نہیں کسی کی مدد کر رہے ایسی چیزوں میں؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودی کردار کے بخیے ادھیڑ دیے, ان کے اندر کی باتیں کھول کے رکھ دی. جب لوگوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہتا تو پھر ہر گناہ کرنا آسان ہو جاتا. اب دیکھیے کہ انسان پہلے ہی دن گناہ سے نفرت نہیں کرتا, یہ لاوہ ایک دن میں نہیں پکتا, گناہ بھی پلتا ہے بچے کی طرح. شیطان کبھی ایک کام کرواتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا, اور پھر اس کے بعد تیسرا, اور اسی طرح سے پھر وہ ہر کام کرنے کو آسان بنا لیتا ہے. آگے جا کے آپ پڑھیں گے پہلا قتل جو دنیا میں ہوا قابیل کے ہاتھوں حابیل کا, سگے بھائی, ایک دم تو نہیں قتل ہوا, پہلے مقابلہ ہوا, قربانی قبول ہوئی کہ نہیں, پھر حسد اٹھا, بدگمانی ہوئی, اور اس کے بعد پھر قتل پہ بات آ گئی. ہم کہاں اس مردوان پہ عمل, ہم کہاں مدد کرتے ہیں گناہ اور عدوان کے کاموں پہ؟ اپنا جائزہ لیجئے. کیا میں دوسروں کی گناہوں پہ مدد کرتی ہوں؟ کیا اس کے لیے کسی اشتہار کے چھپوانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آؤ بیٹھ کے فلاں گناہ کریں؟ نہیں, خاموش خدمت ہوتی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری مصروفیات کا ایک بڑا حصہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان اسی کی مثال دیکھتا ہے. دین کی باتیں, اسلام کی باتیں, اللہ کے قرب کی باتیں, یہ مشکل ہیں. اس کی دعوت دینا بھی مشکل ہے, کسی کو کہنا بھی مشکل ہے. اس کے لیے کون برا بنے, کون باتیں سنے, لیکن برائی کے اشتہار بنے میں ایک جملہ کوئی رات کو بولتا ہے اسٹیج پہ آ کے, اور صبح بچے بچے کی زبان پہ ہوتا ہے. کتنی جلدی تبلیغ ہوتی ہے, کتنی جلدی میسج کنوے ہوتا ہے. ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں کہ انسان رویوں سے مل کے بنتا ہے. اگر ہم خود کو نہیں پرکھیں گے نا تو پھر دوسرے کسی کو دیکھنا پڑے گا, ہمیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. تو کیوں نہ خود کو دیکھ لے. یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دوں گی جو آپ بعد میں خود کریں گے. سوچئے تدبر کے وقت میں, جو آپ نکالیں گے بعد میں اپنے لیے شام کو. آپ نے اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے اور چیک کریں کہ آپ کہاں کہاں گناہ کے کاموں میں مدد کرتی ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ گناہ کے کاموں میں مدد گناہ کو خوبصورت بنا کے بھی ہو سکتا ہے, رغبت دلا کے بھی ہو سکتا ہے. ہم کتنی جلدی ایسی خبریں عام کرتے ہیں, فلاں چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, چلے ایک پریکٹیکل ایگزامپلز آپ کو میں دینا اس میں زیادہ پسند کرتی ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی راستے کھلے. میں کسی شادی میں تھی تو ظاہر ہے کہ سبھی لوگ تھے, ہر ایک اپنے اپنے حساب سے آیا ہوتا ہے. اتنے میں میں نے اندر کسی کو آتے ہوئے دیکھا. یقین کریں میں تو ان کا لباس, حالانکہ فینسی لباس تھا لیکن اتنا ولگر تھا کہ حیا کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تھے اس سے. میرے دل میں ایک دم تکلیف ہوئی ان کو دیکھ کے. لیکن یوں ہی وہ اندر آئی تو اسٹیج جو باہر کھڑے ہوتے ہیں ریسیپشن پہ کچھ لوگ, تو ان میں سے کہہ رہی او واو سو بیوٹیفل, یعنی اس نے اس لڑکی کی تعریف کی ایسے کہ جیسے شاید اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگ رہا. پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ ہے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. میں نے کہا اسے ایک جملے نے اس کی ساری محنت اس کو دے دی واپس, جو اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, گناہ کا اشتہار بن کے خود نمائی کو کر کے یہ اس جملے نے اس کو مہر ثبت کر دی. میں کبھی کسی کو ایسے حلیے میں دیکھوں میں تعریف نہیں کرتی. کوئی ایسی چیز مجھے پتہ چل جائے حرام ذریعہ آمدن ہے, میں کبھی ان کے گھر کی ان کی چیزوں کی تعریف نہیں کرتی, یہ سوچ کے کہ یہ تو تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان ہوگا. لوگ اتنے آرام سے گناہوں پہ اور غلط چیزوں پہ تعریفیں کر دیتے ہیں. میں کہتی ہوں اگر صرف یہ تعریف کرنے والے لوگ پیچھے ہٹ جائیں نا تو ہمارے معاشرے کی کم از کم 60% برائیاں ختم ہو جائیں. سچ ہے کہ جھوٹ, ایک شخص صبح سے شام کام کرتا ہے کیوں کہ لوگوں کی نظروں میں جج جائے. آپ گھر بنوا کے دیکھ لیں, آپ دعوت کر کے دیکھ لیں, آپ درزیوں کی دکانوں پہ جا کے دیکھیں کس چیز کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں, لوگوں کے تعریفی جملے سننے کے لیے. اگر کوئی قوم با مقصد ہو تو وہ کبھی بے مقصد جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں بولتے, کبھی کسی کے غلط کام پہ اس کی تعریف نہیں کرنی. اب دیکھیں کہ چھوٹا سوراخ ہوتا ہے نا, شروع میں بند کر لے تو نقصان کم ہوتا ہے, اور اگر وہ سوراخ بڑا ہو جائے یا اس کو کھلا چھوڑ دیں پھر بند نہیں ہوتا, مسلسل پھر لیکیج ہوتی ہے اس میں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا گیس کا بل بہت آتا ہے تو آپ چیک کرتے ہیں تو کوئی لیک ہوتا ہے پائپ کے اندر, پھر اس کو بند کرتے ہیں. اسی طرح جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو روکیں گے تو پھر انشاءاللہ ایک ایسا ماحول بنے گا کہ جس کی وجہ سے برائیوں پہ تعاون نہیں ہوگا. کہ گناہ کی محفل سے جا رہے ہیں اور آپ صرف اس نام پہ مدد کر رہے ہیں کہ میری دوست ہے مجھے مدد کرنی ہے, یہ میرے رشتے دار ہیں میں نہیں ساتھ دوں گی تو کیا ہوگا. نہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم نے ان کی گناہ اور زیادتی پہ مدد کی. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ, اور جب وہ قیدی بن کے آ جاتے ہیں تو تم فدیے دیتے ہو. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہیومن رائٹس کا نام لینے والی آرگنائزیشنز, وہ ادارے جو لوگوں کو لڑانے کا کام کرتے ہیں, پھر بعض دفعہ بھاری رقمیں دے کے قیدیوں کو آباد کرنا, مہاجرین کو جگہ دینا, پہلے خود جنگیں سلگائی جاتی ہیں, اپنے ہتھیار بیچے جاتے ہیں, مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جاتا ہے, اور جب وہاں جنگیں لگ چکی ہیں گھر ٹوٹ چکے تو پھر ان کو پناہ دی جاتی ہے ریفیوجیز بنا کے, تاکہ اخباروں میں خبریں آ سکیں, تاکہ میڈیا میں نشر و اشاعت ہو کہ ہم کتنے حق دینے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعضِ الکتابِ وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ تو عمل کرتے ہو, ایمان لاتے ہو, اور بعض کو تم چھوڑ دیتے ہو, انکار کر دیتے ہو. یہ کیسی دورنگی چال ہے, ذرا یہ بتائیے کہ کیا یہ ان کی بات تھی کہ ہماری بات ہے؟ کیا آج کا مسلمان رنگ برنگا مسلمان نہیں ہو چکا؟ میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں نا, اس حصے پہ پہنچتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک لفظ آتا ہے, ٹائی اینڈ ڈائی. کبھی کروایا آپ نے؟ کہیں سے رنگ گہرا کہیں سے ہلکا. اب تو شاید فیشن میں ہوگا تو کسی کو زیادہ برا نہ لگے, لیکن ایک وقت تھا کہ جب لوگ رنگواتے تھے ہلکے سے دھبے بھی پڑ جائیں تو کہتے تھے نہیں اس میں ڈب پڑے ہوئے. ناپسندیدہ ہوتی ہے. کتنے ہی کپڑے اتار کے اس لیے پھینک دیتے ہیں کہ اس کا رنگ فینٹ ہو گیا. کیا آج کا مسلمان بھی کچھ ایسا ہی تو نہیں ہو چکا؟ اپنی مرضی کی نیکیاں، اپنی پسند کی نیکیاں کرنا تو گوارا ہے، لیکن جو پسند نہیں وہ کرنی نہیں. پہلے سے سوچے ہوتے کہ اس حکم پہ عمل کرنا ہے اور اس پہ نہیں کرنا. پورا قرآن پڑھ لیتے ہم لیکن کچھ عمل ہمارے نہیں بدلتے. کیوں؟ کہ بدلنا ہی نہیں، نیت ہی نہیں. میں کیسے یہ بدلوں؟ کیا یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض؟ اور میں حیران ہوتی ہوں کہ انسان جب پورا قرآن پڑھ لیتا ہے تو پھر تو اس کی سوچ بالکل واضح ہو جاتی ہے نا. وہ اپنے آپ کو ایک نیا انسان بنا لیتا ہے. پھر اس کے ساتھ تو معاملہ کوئی اور سے اور ہی ہو جاتا ہے. پھر بھی نہیں بدلے، پھر بھی تبدیلی نہیں آئی. کوئی کمی رہ گئی ہوگی، کوئی بات پوری نہیں سمجھ آئی. چلو کوئی بات نہیں، جب خود سکھانے لگیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان سکھانے بھی لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جو اپنی خامی تھی وہ ملٹی پلائی ہونے لگتی ہے. دوسروں کو بھی نہیں ٹوکتے، کیوں؟ اب یہ تو کرنا ہی پڑے گا، یہ تو آج کا دور ہے، یہ تو مشکل ہے. ٹھیک ہے، انسان کر نہ سکے، ماحول کا اثر ہے، کچھ پابندیاں ہیں، وہ اور بات ہے، لیکن نیت تو کی جائے، کوشش تو کی جائے. توفیق تو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن پہلے اندر اس کے نفس کو تو توڑا جائے، اس کو تو ٹھکانے لگایا جائے، پھر بات سمجھ آئے گی نا. انسان یاد رکھیے کہ جب نہ کرتا ہے نا تو نہ پڑ جاتی ہے. سنا میں کبھی آپ نے یہ بات؟ نہ کرو گے تو نہ پڑ جائے گی. ہم جب اپنے دین کے کچھ معاملات میں نہ ڈال دیتے ہیں نا، یہ میں نے کام نہیں کرنا، روک لیتے ہیں، اپنی گروتھ کو روک لیتے ہیں، پھر وہ وہیں رک جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بچپن میں بچہ بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے پھر ایک وقت آتا ہے تو وہیں رک جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھتا. پھر جتنی مرضی خوراک کھائیں اس سے لمبا نہیں ہوگا. موٹا تو ہو جاتا ہے انسان، لمبا نہیں کبھی ہوتا. انگلیاں جہاں بڑھنی تھی وہاں پہنچ گئی، ناک لمبی جتنی ہونی تھی ہو گئی، کیونکہ گروتھ روک لی نا. اسی طرح بعض لوگ اپنے ایمان کی گروتھ روک لیتے ہیں، اپنے عمل کو وہاں تک لانے ہی نہیں چاہتے کہ جو ان کو صحابہ کرام کے عملوں تک پہنچا دے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہمارے اور صحابہ کرام کے ایمان میں یہی فرق تھا کہ وہ جو بات سنتے تھے اس کو عمل کے لیے سنتے تھے. ہم اس لیے سنتے ہیں کہ بس حکم معلوم ہو گیا، بس اس کو یاد کر لیں، اس کا ٹیسٹ دے دیں. لیکن یاد رکھیے، اللہ کو ادھورا بندہ نہیں پسند. آپ کسی کی آدھی بات مانیں اور آدھی نہ مانیں تو مانی بھی کبھی اثر زائل ہو جاتا ہے. رب کیا چاہتا ہے؟ مکمل سبمیشن، میرے بن جاؤ، پورے کے پورے میرے بن جاؤ. کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہو اور اس کی سوچ کہیں اور ہو، دیکھ کہیں اور رہا ہو، آپ کو مزہ آتا ہے اس سے بات کر کے؟ نہیں آتا نا. اسی طرح ہم نماز تو پڑھ لیں اور توجہ ہماری کہیں اور ہو، کیا یہ کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا نہیں؟ کوئی آپ کو کوئی گفٹ دے اور آپ محبت سے جب اس کو کھولیں تو ٹوٹی ہوئی چیز ہو، آدھی چیز ہو، کھلی ہوئی چیز ہو، کیا محسوس کرتے ہیں؟ خراب چیز دے دی. جب ہم اللہ کو آدھا دل دیتے ہیں، آدھی غلامی دیتے ہیں، دوسروں کو شامل رکھتے ہیں بیچ میں، تو پھر وہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، وتكفرون ببعض. بندہ مومن کی خواہش تو یہ ہونی چاہیے کہ اس حال میں رب سے ملوں کہ میرا رب مجھے دیکھے تو خوش ہو جائے کہ یہ ہے میری بندی، میری راہ میں ایسی بن گئی جیسی میں بنانا چاہتا تھا. رادیتم مرتیجا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ پورا رب کا بن جائے. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. رشتہ جب رب سے جڑتا ہے نا، پھر انسان کچھ بھی نہیں چھپا کے رکھتا، تو بس ہر وقت اس تڑپ میں ہوتا ہے، اللہ اور کیا کروں، اللہ تو اور بتا اور کیا کروں. میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں، 10 سال پہلے میں ملی، وہ ایک ہی گیٹ اپ میں تھی، وہی پہننے اڑنے کا انداز، وہی جسم کو چھپانے کا انداز. پھر 10 سال بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، وہ اسی معیار پہ ہوتے ہیں، میں بالکل تھوڑی بھی چینج نہیں دیکھتی. حالانکہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، سب کچھ ہے. میں سوچتی ہوں ایسا کیوں ہے، اور وجہ شاید یہی ہے کہ سوچ لیا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس سے زیادہ نیکی نہیں کرنی. اسی طرح میں کچھ لوگوں کو پوچھتی ہوں، آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی پڑھتے ہیں. ہاں وہ ہم پڑھتے ہیں. کیا؟ ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں کہیں کلاس لینے. بس سوچ لیا تو رک گئے. کیوں؟ کہ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہفتے کے 7 دن رب کے ہیں. میں نے اگر ایک دن رب کو دے دیا تو باقی 6 بھی تو دینے ہیں. جہاں سوچا وہیں رک گئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے، ہم رب کو رب کے راستے میں دیتے ہیں نا، ایک مخصوص اماؤنٹ سوچی ہوئی ہم نے، ہر مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں اتنے پیسے نکالنے ہیں چیریٹی کے، ختم. بس کیوں؟ اب یہ دے دیا، اب اس کے بعد نہیں اللہ پوچھنا. دے تو دیے اس ماہ کا، کبھی کوئی مشکل آئے تو فوراً سوچنے پڑتے ہیں، اچھا دیا تھا اس مہینے صدقہ. وہ بھی اصل میں ایک خرجانہ دیتے ہیں کہ چلو پہلے سے اپنی بلائیں ڈال لو. کبھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس ماہ زیادہ ہی دینا پڑ جائے، سارا ہی لگ جائے، کچھ زیادہ ہی اللہ کے دین کی ضرورت آ سکتی ہے. ہم ایک فریم میں فٹ ہوئے ہوئے لوگ ہیں. صحابہ کرام کا یہ حال نہیں تھا، وہ وقت اور ضرورت کو دیکھتے تھے. گھر کی ضرورت پڑی تو گھر دے دیا. ابو بکر صدیق بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی اس مہینے کا میں نے دے دیا ہوا ہے، اب جائیں واپس اگلے مہینے آنا. جیسے لوگوں نے چندے لگائے ہوتے ہیں نا مولویوں کے، یا ڈونیشنز دیتے ہیں کہیں پلجستیوں میں، دے دیے جی اب بار بار تنگ نہ کیا کریں. ہاں نہیں، جو سچے مومن ہوتے ہیں نا وہ پورے رب کے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہے میرا مال، ہاں اللہ تعالیٰ میں بھی خرچ کر رہا ہوں، تیرے راستے میں ضرورت پڑی تو میں سارا بھی دے دوں گا، اور کبھی نہ پڑی تو میں بھی لے لوں گا. یعنی پھر وہ ان کا اور رب کا کھاتا سانجا ہو جاتا ہے، وہ دیواریں نہیں باندھ کے رکھتے. پھر وہ لوگ جو کتاب کے کچھ حصے پہ عمل کریں اور کچھ پہ نہ کریں، ان کی کیفیت کیسی نہیں؟ مسجد میں گئے تو نمازی، تجارت میں گئے تو سود کے کام، اور اسی میں سے کچھ زکات نکال دی، اور کچھ سے شیطان کو خوش کرنے کی چیزیں خرید لی. کیا یہ تؤمنون عباد اور تکفرون عباد نہیں؟ 4 بچوں میں سے 1 بچے کو دین سکھا دیا اور 3 کو دنیا کے لیے لگا دیا، کیا یہ کلاسیفیکیشن نہیں؟ یہ بانٹ نہیں؟ کسی کو قتل کر کے اسی کی جنازہ پڑھنے لگ جانا، یہ تو مجھے ایسی کیفیت لگتی ہے. یا زنا کرو اور غسل جنابت کر لو، مال رشوت سے کماؤ کچھ صدقہ دے دو، حرام کمائی اور کچھ چند نمائشی نیکیاں، خود ہی دوائیوں میں ملاوٹ کر کے پیسہ کماؤ اور اسی پیسوں سے مریضوں کو چندہ دے دو. کہاں کہاں نہیں ڈھونڈیں گے اس کی مثالیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ایسا نہیں لگتا کہ قرآن ایک آئینہ دکھاتا ہے ہمیں، ہر داغ دھبا اس میں اس طرح دکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے بال مسام بند ہیں، کھلے ہیں، کہاں گندگی ہے اس کو نکالو اور اپنے آپ کو صاف کر لو اس لیے کہ ورنہ نتیجہ بڑا برا ہے اور وہ کیا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا حش في الحياه الدنيا اور جو کوئی ایسا کرے گی اس کی سزا یہی ہے کہ دنیا میں اس کو ذلیل کر دیا جائے یہ ہے آج کے رکوع کا تھیم اور یہی آپ کو میں نے ٹاپک دیا تھا کہ قوموں کے دنیاوی زوال کے اسباب آج ہم مسلمان زوال میں لگتے ہیں چاروں طرف سے پسے ہوئے کسی سے پوچھیں وجہ کیا ہے تو کہیں گے کہ مسلمان تھوڑے ہیں کسی سے پوچھ لیں تو کہے گا سائنس میں پیچھے کسی سے پوچھ لیں تو کہے گا کہ میڈیا نہیں پروپیگنڈا بہت ہے ان کے خلاف اور جتنے موتنی باتیں ہم رب سے ہی پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے یہ وجہ ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ اللہ کے احکامات سے منہ موڑا ہوا ہے کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے سوال پیدا ہوتا ہے لکھے اپنے پاس سوال کہ شریعت کے کچھ احکامات کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں لوگ اس کی تین وجوہات سمجھ آتی ہیں پہلی وجہ کیا ہے کہ شریعت کے جو بنیادی احکامات ہیں وہ جہالت کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں اور انسان وہ زندگی چھوڑنا نہیں چاہتے یقین کرے جو جاہل ہوتا ہے نا اس کو اسی میں مزہ آتا ہے اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے اور وہ کیا کہ یہ انسان کی خواہشات نفس سے ٹکراتے ہیں نفس کی خواہش جو ہے نا وہ نہیں تکتی اس لیے لوگ پھر ان چیزوں کو درگزر کرتے ہیں آپ لکھیں ذرا اپنے پاس لکھنے سے مراد ہے کہ غور کریں کہاں ہم عمل نہیں کرتے ضرور پیچھے نفس کی خواہش چھپی ہوگی میں دیکھتی ہوں کہ نماز پڑھنا بڑا آسان ہے نفل بھی انسان پڑھ لیتے لیکن اپنا حلیہ تبدیل کرنا بڑا مشکل ہے سٹیٹس قربان کرنا اپنا گیٹ اپ چینج کرنا یہ نہیں ہوتا نفس ہے نا ساری نمازیں آسان ہیں فجر کی مشکل ہے کیوں نیند آتی ہے اور اسی طرح ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے ان احکامات کو نظر انداز کرنے کی اور وہ کیا کہ انسان کی دنیا دارانہ سیاست پر پابندی لگاتے ہیں یہ احکامات یعنی جو دنیا میں جینے کے ڈھب بنائے ہیں نا اس کو بدلنا پڑتا ہے آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے پک اینڈ چوز وہی ہوتا ہے نا جس کو جو چیز اچھی لگے وہ لے لے اور جو نہ اچھی لگے وہ چھوڑ دے یعنی آسان احکامات پر عمل کرنا اور مشکل کو چھوڑ دینا اسی طرح اس کی دوسری صورت کیا ہوتی ہے پسندیدہ احکامات پر عمل کرنا اور ناپسندیدہ کو چھوڑ دینا اور ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے وہ حکم ماننا جن پر عمل کرنے سے مقبولیت ہو جائے شہرت ہو جائے اور ان کو چھوڑ دینا جس سے کچھ بڑی بات کو فائدہ نہ نظر آئے ایسے لوگ پھر دنیا میں نیکی کے کاموں کے ڈھنڈورے تو پیٹ سکتے ہیں ظاہری طور پہ نمائشی نیکیاں تو کر سکتے ہیں دنیا میں واہ واہ تو ہوگی لیکن اللہ کے پاس فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا حزج فی الحیات الدنیا یقین کریں کہ اگر ہم اتنے سے لوگوں نے صرف اس بات کو سمجھ لیا نا جو یہاں بیٹھ کے ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں اور نیت کر لی نا کہ اپنے ذات اور اپنے گھروں میں اس کلچر کو ختم کرنا ہے پک ہی نہیں ہونا دین کے معاملے میں جو چیز سامنے آئے گی مانتے جانا ہے سمے نہ وعدہ آنا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ ماحول ضرور بدلے گا کچھ نہ کچھ خوشگواری آئے گی اور جب خاص طور پہ چوز کر کے چیز وہ رب کو دی جائے جو اپنے کام کی نہ ہو تو پھر آپ خود دیکھ لیں. یعنی آپ کے پاس ایک ٹوکری میں امرود ہے, ایک یہ ہے کہ آپ ہاتھ ڈھالتے جا رہے ہیں اور سب کو دیتے جا رہے ہیں. دوسری صورت ہے کوئی آتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں ٹھہرو ذرا ڈھونڈ کے دیتی ہوں. ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ڈھونڈ ڈھانڈ کے جو آپ کا دل چاہا آپ نے چھوٹے سائز کو اس کو دیا. لیکن ایک تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو اندر سے جو داغی ہے جس پہ نشان لگا ہوا وہ نکال کے دے. اس کو کیسا لگتا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اگر بہت بھوکا نہیں ہوگا تو لے گا نہیں, چلا جائے گا. ذرا سوچیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملے کیے ہوئے, کس نے دیا یہ سب کچھ, اولادیں کس کی ہیں, مال کس کے ہیں, گھر کس کے ہیں, میں کس کی ہوں اور میں اپنے آپ میں سے کیا دیتی ہوں اس کو, میری انرجیز, میری سکلز, میری توانائیاں کہاں لگ رہی ہیں. تو پھر انجام وہی ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے. جو لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہیں نا آخرت کے بدلے, ان کے بارے میں رب کا فیصلہ ہے. اور وہ کیا, فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون, نہ عذاب ہلکا ہوگا نہ مدد کیے جائیں گے. یعنی دنیا میں رسوائی, قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف پھیرے جانا, اور تیسری دھمکی اللہ غافل نہیں تمہارے عملوں سے, اور چوتھی بات کہ ٹیمپریچر کم نہیں کیا جائے گا, یعنی 350 سے 200 ٹیمپریچر نہیں کیا جائے گا. جو ہے اسی میں بھنتے رہو, جلتے رہو. اور آخری بات کیا ہوگی, ولا هم ينصرون, کوئی مدد کے لیے آئے گا نہیں. اب پڑھے رہو اسی میں. آج اگر ہم مسلمانوں نے اس بات کو نہ سمجھا کہ آج ہماری پستیوں کی وجہ, ہماری ناکامیوں کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی کتاب کے ساتھ پکی ہو گئے, مرضی کی باتیں لیتے ہیں اور مرضی کی چھوڑ دیتے ہیں. جو پسند نہیں اس کو چھوڑ دو, جیسے کچھ سلیکٹ کرتے ہیں نا, یہ لے لو چلو یہ ادھر ڈال دو, یہ نہیں, نہیں, نہیں یہ مجھے نہیں پسند. عادت ہو گئی نا اپنی چوائس کو ابھارنے کی. شاپنگ کرتے ہیں, یہ لے لو, ہاں دے دو, یہ نہیں چاہیے. اسی طرح ایسے خود پسند لوگ, اپنے ذات کو پوچھنے والے لوگ دین کے معاملے میں بھی یہی سوچ لیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ایک رویہ ہے, یہ عادت نہیں ہے, یہ رویہ. آج ہم اتنے آزاد ہو گئے کہ اپنی پسند کے علاوہ کسی کی پسند کی چیز پہنتے بھی نہیں, کھاتے بھی نہیں. ہم نے اللہ کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا جو اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ کرتے. نہیں اللہ ہمیں نہیں پسند. یقین کرے لوگ مشورے دینے تو دور کی بات, حکم دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. کیا ضرورت تھی اس حکم کو دینے کی؟ یہ کوئی ضروری ہے حکم؟ نہیں, کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی پھر پکڑ آتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے ابو موسیٰ الاشعری سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے, پھر جب اسے پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی, سورۃ ہود کی آیت 102, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ, کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, بستیوں کو پکڑتا ہے. یاد رکھیے جب انسان دنیا میں ایسے معاملے کرتا ہے تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے. ایک اور چیز بھی اس میں دیکھیے کہ یہ اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, یہ کہاں ہو رہا ہے؟ آخرت بیچ کر دنیا خریدنے سے کیا مراد ہے؟ کبھی دیکھی ہے یہ تجارت آپ نے؟ کہیں یہ سوداگریاں دیکھی؟ اللہ نے تو منافقوں کی یہ صفت بتائی تھی, یہاں مسلمانوں کی بات میں آ گئی. ماضی کے مسلمان, آج حال کے مسلمان ایک ہی میدان میں کھڑے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب انسان دنیا کے فائدوں کی خاطر آخرت کو داؤ پہ لگا دے, یہ پہلی صورت ہوتی ہے اس کی. یعنی آخرت بیچ کر دنیا خریدنے سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو اس سے یہ مراد ہے کہ انسان دنیا کے فائدوں کی خاطر آخرت کو داؤ پہ لگا دے. اگلی بات سننے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں, میں لگاتی ہوں کہاں, میں دنیا کا فائدہ لے رہی ہوں اور آخرت کو رسک پہ لگایا ہوا ہے. میں کچھ بولوں یا آپ خود لکھیں گے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے گھر بھر لیتے ہیں یہ سوچ کے, دیکھیں گے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ جو میں بات کہتی ہوں نا, دیکھیں گے, اب اس کو محسوس کیا کریں اس نظروں سے کہ جب رب کے پاس ہمارے یہ کمنٹس اور ہمارے جملے اور ہمارے یہ ایکشنز پہنچتے ہوں گے تو وہ کیا ہمارے بارے میں فیصلے کرتا ہوگا. آج پوری امت مسلمہ اسی رویے کا شکار ہو گئی. Who cares, اتنا بولا یہ جملہ بندوں کو بولتے بولتے رب کو بھی بول دیتے ہیں Who cares. کہتے ہو تو کہتے رہو, ہوگا یہ خراب, ہوگا یہ گناہ, ہوگی یہ جہنم کی راہ, ہوگی یہ سانپ اور بچھوں کی سیج, دیکھیں گے. تو یاد رکھیے, دنیا بری نہیں, لیکن جب آخرت کو بیچ کے دنیا خرید لیں. کبھی آپ نے دیکھا کوئی ایسی خاتون جو ساری اپنی جیولری بیچ ہے, پیور گولڈ بیچ کے آرٹیفیشل چیزیں خرید لائے, تو ماں اس کو پکڑ لے گی نا کہ تیرے سے بھی کوئی بیوقوف ہوگا, سچی چیزیں سچی چیزیں بیچ کے تم نے جھوٹی خرید لی. اس کو تو لوگ بیوقوف کہیں گے, اصلی دے کے نقلی لیا ہے. لیکن جو دنیا والوں کے دنیا کے معاملے میں ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں واو سو انٹیلیجنٹ. اسی طرح اس کی ایک دوسری کیفیت بھی ہوتی ہے, اس کو بھی نوٹ کیجئے گا اور اپنے لیے ساتھ ساتھ چیک کریں کہ انسان آخرت کے لیے نہیں دنیا کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے. اب اس میں حرام نہیں ہے, بلکہ کیا کہ سب کچھ ہی دنیا کے لیے لگا دو. چلے پوچھے اپنے آپ سے, ایسا تو نہیں ہم کر رہے؟ اللہ اکبر. کیا محسوس کیا آپ نے اس کو سن کے, ہماری باتیں یا کسی اور کی؟ کہاں کہاں آخرت کو بیچ کے دنیا خرید رہی ہوں؟ اپنی لسٹ بنائیں گے آپ. کیا میری ساری دنیا میری دنیا ہی کے لیے تو نہیں لگ رہی؟ عملی طور پہ تو یہی ہو رہا ہے. لکھنے کہنے میں کہیں تو کچھ اور ہو تو ہو. ابو داؤد کی ایک روایت ہے سہل بن سعد ساعدی سے, کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم قرآن پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا الحمدللہ, اللہ کی کتاب ایک ہے اور تم پڑھنے والوں میں سرخ بھی ہیں اور سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی ہیں, یعنی مختلف قسم کے لوگ ہو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اسے پڑھتے جاؤ قبل اس کے کہ اسے ایسے لوگ پڑھیں جو اسے تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے, مگر اس کو پڑھنے کا اجر دنیا ہی میں لینا چاہیں گے, اسے آخرت کے لیے نہیں رکھیں گے. اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. یعنی ویسے تو اتنی باریکیوں پہ بات ہوگی, مین میخ لفظوں پہ, مخارج پہ, گرامر پہ, لیکن عمل میں نہیں. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون. ان رسوائیوں کو محسوس کرنا ہے ہم نے. اور خلاصہ لکھواتی ہوں آپ کو پورے رکوع کا جو آج ہم نے دیکھا. آج کے رکوع کا عنوان تو آپ لکھ چکے, دنیاوی زوال کے اسباب, یعنی قوموں کے دنیاوی اسباب کے دنیاوی زوال کے اسباب. اس میں بنیادی طور پہ ہم نے جو چیزیں دیکھی تین چیزیں تھیں. پہلا مین پوائنٹ ہے میثاق بنی اسرائیل. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا, اس کی تفصیلات کیا ہیں. نمبر ایک, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یتیموں کے ساتھ حسن سلوک, مسکینوں کے ساتھ لوگوں سے بھلی بات کہنا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا اور اسی طرح جو ایک پوائنٹ تھا بیچ میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا. دوسرا مین پوائنٹ ہے آج کے رکوع کا بنی اسرائیل کے ارادے, یعنی یہ تو اللہ کے حکم تھے لیکن ان کے ارادے کیا ہوئے. سات ارادے ہیں ادھر ان کے. نمبر ایک, عہد سے منہ پھیرنا, اپنے لوگوں کو قتل کرنا, اپنے لوگوں کو بے گھر کرنا یعنی گھروں سے نکالنا, اپنے لوگوں کے خلاف ظلم اور زیادتی سے گروہ بندیاں بنانا. پانچواں پوائنٹ ہے, اپنی برادری کے لوگ قیدی بن کر آئیں تو فدیے کا لین دین کرنا یعنی تعصب کو ہوا دینا. چھٹا ارادہ ہے ان کا, کتاب کے کچھ احکامات کو ماننا اور کچھ کا انکار کرنا. اور ساتواں پوائنٹ ہے, آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لینا. تیسرا مین پوائنٹ آج کے رکوع کا, اللہ کی پکڑ. اس میں چار باتیں ہیں, کون کون سی, اللہ کی پکڑ کیسے آئی ان پہ. نمبر ایک, دنیا میں رسوا کر دیا. نمبر دو, قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. نمبر تین, ان کی سزا میں کمی نہ ہوگی. اور نمبر چار, ان کو کہیں سے مدد نہ پہنچ سکے گی. ہم نے کیا کرنا ہے, یعنی ان باتوں کو سنتے اور سناتے ہوئے اپنا اللہ تعالی سے تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے, اس کی کچھ مزید تفصیلات. پہلی بات کیا ہے کہ اس چیز کا احساس دل میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالی میری کسی حرکت سے بے خبر نہیں. اللہ کے رسول سے کیسے قربت رکھنی ہے ان باتوں کو سنتے ہوئے. شروع میں آپ کو مقاصد جو دیے تھے اس کو بھی غور سے پڑھیے گا بعد میں جا کے, کیا آپ کو اس رسول سے محبت نہیں محسوس ہوتی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے احکامات ہمیں دیے. اس رسول نے اللہ کی عبادت کرنے کے طریقے سکھائے, اس رسول نے والدین سے حسن سلوک کی ترغیب دی, اس رسول نے رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دی, طریقے سکھائے. محسوس کرتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے یہ جذبات. دنیا میں کوئی ایک کھانے کی ترکیب بتا دے تو شکریہ کرتے ہیں, کوئی ذرا نسخہ بتا دے, ٹوٹکا بتا دے تو بچھے جاتے ہیں. آپ نے میرا وقت بچا لیا, یہ کر لیا. کبھی اللہ کے نبی کے لیے محبت محسوس ہوئی؟ کتنا پیارا دین ہم تک پہنچا گئے اور ہم نے اس کو بند کر کے رکھا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی سے محبت محسوس کرنی ہے یہ سوچ کے کہ انہوں نے لوگوں سے بھلی باتیں کرنا سکھایا اور انہوں نے نماز اور زکوٰۃ کا طریقہ سکھایا, عہد کی پابندی سکھائی, ظلم اور زیادتی سے روکا, اور پھر ہم نے اپنا مقصد زندگی ڈھونڈنا ہے. کیا ہم ان احکامات کو سیکھنے سے بغیر ہی دنیا سے چلے جائیں گے؟ کیا اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کروں گی؟ کیا مجھے اپنے انجام کی فکر نہیں؟ اگر آج میں نے انفرادی طور پہ اور ہم سب نے اجتماعی طور پہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کی تو دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی ذلت ہوگی. اور آخری بات, کرنا کیا ہے؟ رب کی غلامی کرنی ہے. عبادت کی وہ چاروں قسمیں ذہن میں رکھنی ہے جو آج سنی. چیک کرنا اپنی جان, مال, بدن, دل کو کہاں لگ رہا ہے یہ سب. اور دوسرا کام, والدین کی خدمت. اور تیسرا, انسانوں سے حسن سلوک کرنا. اور پسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنی ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندے سمجھتے ہوئے ان کے آگے جھکنا ہے. عاجزی, نرمی, محبت, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے اور میری بھی مدد کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تلاوت سن لیتے ہیں یہ آخری آیتوں کی.